الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد بعثنا في كل أمة رسول في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إخوة الإيمان لقد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والتواغيت كثيرون ورؤساؤهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا من عالم الخير ومن حكم بغير ما أنزل الله يقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بقيت الله تبارك وتعالى ندي فاتلي سونو بوب دي لين فاتلي رغال يالله اك توك يالله ندي فاتلي سونو بوب دي فاتلي مبوك يي ني بروم بي تبارك وتعالى واخنا سي سار بو تود النحل موي سار بي مو تودي يامبي تاي فانوير اك جوروم بن borom bi nañu xéet yépp yonne na leen yonent amul benn nation amul benn peuple amul benn xéet lu dul ab yonent yàlla yónni na ko وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمول بن خير لذي يالا يوني نلين داو يو يالا داو لول يوني يوني كنيني من أني عبد الله كن يكن يالا كن يجام يالا كسب أمول لنن أني عبد الله pour ñu jaamu yalla kennal ko wajitan bu taghut ñu moytu xërem nek yonenti li tax yalla yoni len ñaari moy sen mission ñaari mbir ñu fexé nit ñi ñu kennal yalla waye ñu fexé nit ñi ñu soy xërem tay nak li tax xeli lendum moy bo waxe xërem am ku japp ne moy xeer wu ñuy jaam ci la bok deug la am keneen ku japp ne ben estati bu ñuy yett la samp ko di ko wër ci la bok deug la am keneen ku japp ne moy ak ëkk gu ñuy jaam ci la bok doomu adama lepp lu mu jaamu lu dul yalla lolou xeurem la ci mom daf ko wara bay sa jaamu yalla du meuna tuddu jaamu yalla lu dul nga kennal yalla tabaarak wa ta'ala nga am tawhid mbolam yonenti sen mission ci fenn lañ ko deppo moy kennal yalla wetal ko bañ ko outal dendando bañ ko dendale ak xër mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala yalla dafa faratal ci jaamam yi weddi xërum faratal julit du mu na nek julit lu dul mu weddi xërum su weddi xërum lu muy def mu gëm yalla tabaaraku wa ta'ala fek weddi wo xërem rek amago gëm yalla te lepp lu lay xañ ngëm mi ngi lay yaqal sa diine te lepp lu lay yaqal sa diine mu ngi lay yobbu safara kon sa diine lepp lu koy yaq war nga ko xam amna ci ñun lélé nga dajé kenn ci mbéd mu takalam nga ni ko lam bi pour lan la mané dama may dindil ciat lam bobu xërem la ci mom fek dimbi wuko du talal yalla mok ni allahumma yalla may ko dara ndax loxo bu am sal je yalla du ko nangu kenn ci ñun sa dom bu takkon ay dem allah ñew jibla fek yaangi sol yere yu wex ci kaw ba ci suuf mu jibla ak nonu mu takke lay wax teyelen ko bu ma jage teyelen ko naka lu julit di takke sawé bu gëna yalla allahumma fek sa loxo yi mi ngi tak yalla du la nangu النبي صلى الله عليه وسلم دم من الحديث بدأ ما في أربعون النووي. مجلس بن واي من ينيان يال. يكاد لو غيب بقطان يفين. من يتوك كسوف أجن تك أي أم كسوف. يكاد لو غيب تكاو. سنجم بابي ينام تبين كي نكوي كوي يال دين نقول كي يال دكان نقول. نيلو تك نلمي لك دفع أرام. جيم ندري لك الأرام. khassaw sigar lu ñu ñaané yalla yalla diko may loxo yu taklu haram ñaané yalla yalla diko may yoon dem ne ki limuy lekk dafa haram limu sol dafa haram fimu tok dafa haram liko wër dafa haram mune fa anna yustajabu lahu nakala ko yalla dina mulé julit lepp lu lay téré egg ci yalla dang ko war daw mbokk yi ibnu qayyim tan la ci borom daara yi neena maana taghut lan moy xërem mune bu ngeen bëgge xam xërem moy lan mune ma ta jawaza bihi al abd hadduhu moy jambi fi mu wara yem ci benn mbir mu ëppal ci lele nga dekk ni damay ziaré ji bammel lu baax la def waye mu dem ba ci bammel li simi dalli ram yex ci bammel bi sujjo xeurum ndax eppal na ci lolu lolou mu def dafa haram wala ole mu ñaanal borom bammel mu ñaan bammel bi lolou xeurum la dela ngi gis ku ne wa mbir mi dama koy def mu nek lu rafet damay jokk mbokk damay ziaré ci djim bu mu deme ba seen djou rek mu simmi mbax nañ simmi ay dalam wax ci suuf xeurum nga ko ma tajawaz bihi al-abd haddahu fep su nga wara yem boko uppele rek du nga ci xeurum ñu def attention bokale lu sew la yeenent bi leena ashirk akhfa min dabib an-namla zulmat as-sawda ala hajarat as-sawda fi zulmat al-layl mu ne lendum bokale dafa sew mu ngi melne xorondam wu ñuul mbelantan bu ñuul bu mag bobu di dox ci xeer wu ñuul ci lendum guddi ñu ne nga xol ndax di nga gis tanki ñet yi ñuul ño and ndax di nga gis lendum tanki inte ñu leena bokale non la sewel te day tere ni dug al janna te xeram moy fepp fo wara yam bo burle min ma'budin ci luñuy jaam liñ wara jaam nga uppal ci defal ko nit xeram nga aw matbu'in wala ku ñuy top nga uppal ci top gi xeram nga aw muta wala ku ñuy roy nga uppal ci roy gi xeram nga ñen kon xéttu xërëm yi bim koy firi mom borom daara joju lu mu wax ci jaamu yalla lay nek ci kuñuy top ci kuñuy roy mune wa tawaghitu kasirun xërëm yi nak dañoo bari biñ ko laaje ñaata la mune sen principal njit yi juroom lañ ورؤساؤهم من خمسة نجيدي نجيدو خرمي جروم لن كان كل نك دا يور دارا دي واتي نيوم خرم يوي هنا كو سي نك من ابليس لعنه الله ابليس مي يالا سوري دي يرمالي من موي نيميرو 1 تي خرمي كيب كو توب سي نيون ابليس ياو jaamu ko tu xeram nga way nekko jaamu ko tu yalla iblis lumuy tekki moy borom mujju bu bon fi mu mujju mo bon jaamu na yalla lu kenn deful waye kero bako yalla joxe digal ci su jotal adama mu lan kero ko yakal bo ñu laaje yalla sa iblis bi lu ko yakal mu ne ñaari bakkar la rek yakule aba wastakbara وكان من الكافرين فلان ني نيارال يالا موي دافا ري وي ياري باكا لانكال يالا كو يالا ني دافال nga لانك كو يالا ني دافال nga ري نياري موتاخ ابليس ياكولي نكو عبدوليت موي تاليبو بلا كو ياكول ني نكو نياري دي سي خرم ني كان لا mune waman ubida wa huwa radin kep ku nangu jaamu la nga contant bañ nga degle bi señ bi yalla moy borom jaam bi diw yalla la muy tullu diko deg wéti wu ko koku xërem ak kum mëna do kep ku deg ñu wax la wax joj ci saase wawal nit ñi dénoncer bat bi bala muy upp ay seconde gis nga isa bako gaay ne yalla nga yowal xiyam yalla na suma ko taxawale dama dal ko isa yow lañ doon jaamu ne la yalla nga mu ne yalla suma ko nango xam nga suma ko nangu wule xam nga man yalla waxuma ñi lu dund ma waxon ba may dund biñ ma rayé sama responsabilité wacc na nekkuma fa won yow yalla nekkon dégage la responsabilité kon yow mi dun nga dégg ñi la wër na la yalla dégage la responsabilité waxal ak ñom na la jaral nga dem ci radio yi tele yi wax leen ne duma yalla dara du xew montu bi nga takkon sax du taxaw buñ ko tekke ci say loxo yalla moy yalla kep ku ñu jaamu nga nangu jaamu gi ñu la jaamu yow xaram na moy ñaaral yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نيتالي سي تومب يويو ني ليرال كان موي خرم جناو ابليس اك ني جامو غا نان ñettel moy waman dan nas ila ibadati nafsihi kep ko wax nit ñi ka leen ngeen jaamu yo xeram la kep ko jaam ñu yaakar ne ci yalla nga leen jëme nga jëme leen ci sa bop yo xeram nga yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam fi la ko yalla maye ndam mu recc 124000 sahaba ñoko waron amu ci kenn ci ñoom ku musa tarxis ne ko yow yaay yalla isa wax nañ ko motax ba mu yegge ne amna ci ñoom ñu yaakar ne ki yalla la mu daal leen di wéddi falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah borom bi sax mu ne ñi wax ne isa yalla la ñoo ñu ay yéfer lañ laqad kafara alladhina qalu inna allah thalith as-salasa ñene uzeyru yalla la yalla dañ ni ay yéfer lañ wa qalat al-yahud uzeyr ibn allah ñene uzeyr doomu yalla yalla mu ne ñoo ñu ay yéfer lañ ñene isa doomu yalla la yalla mu ne ay yéfer lañ kon ku wax nit yalla la yow yéfer lañ koku mala legi na nit yow diw yalla la sa reer ku ne man yalla la man yalla la ba yalla yi di bari na senegal ñata yalla mo fi nek te yalla na ko wo allah ahad man kenn la legi ñu ñox ci ba ci gis ay yalla yalla yi di fubal yalla yi di rap yalla yi nek ay musicien yalla yi nek ay mbeur yalla yi yalla yalla ay fo dem gis ay yalla te yalla mo ne man kenn la te sa la sunu bok diine du ko fo diine kenn du ko fo yak ñental ومن ادعى شيئا من عالم الغيب كيف قوات دراج سي خم كومبو ني مان خمنا سوبلوي خيو نابت بي لي نيو نانغام تاي فيروسو دي سنغال وخوما لا سالا جاكارو مي فاس ا فاس مولاي واخ دار مي راديو خولا تليفون راديو راديو ني ديك سي راديو نغو كو تليفون مونا لا واو يو داي جينير سارا ndax nangam motax sa wursal geto ci ndax yow day nangam inna li rajo nit di la setal ci rajo ñaata rajo ngeen di gis ay gisaare kat di wax ñu leen di wo telephone 24h sur 24 telephone bi di coupé Senegal ana julli ni ana ngam yalla di ana islam ana li yent bi jangale ne ko def yefir na ana alquran bi ñu weddi lolo yenen ci ne man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wa fi riwaya la tuqbal lahu salatu arba'in yawma muhammad ne sallallahu alayhi wasallam ku dem ci gisale kat ku dem ci gisale kat set kat petaw kat ab bukhawa mu wax la dara nga gem ko yeen yalla muhammad neena yow genn nga ci l'islam fi ngay dem rek so julé 40 jours waxu la dara yaangi dem yeeso go so julé 40 jours yaala diko nang bi nga dene ma yek mu waxa nga gem ko yow genn nga ci l'islam ak ñaar te nit ci ñu ko do ñu genn ci l'islam e gis ni ñu dox rek c'est ñu jëf ay yéfer la ñu gi safara lén dara bu safara rek moy dé wallahi azim lolou ku ko gëmul rek yéfer la parce que yalla moko wax yéne bi deugal fi dem ci gisale kat yéfer ku deugal bu xawa kat metti nga l'islam ñu ubbi ay antenne ñi di wote di len gisale ñi woté né dañu xam suba luy xew dañu xam kumpa loolu tax lo gis ba loolu commencé ba lay gis nit ñi ñu leen di ray bu nek bëcc di leen di sam amna ndaw suñu ci mu joon ray dagata ci fukki fan ak ñett la won ci wër bi fukki fan fukki sam ak ñett lañ ko def parce que ki lay sétal lu la wax lool ngay da nga ray sam ko fukki sam ak ñett nga dem jël bi ray ko sam ko fukki sam ak ñett nga jël bi tabal bi bëcc ñata nit ñoy reer kenn du leen gis ñata c'est parce que jëlal xolu nit jëlal rasu nit indil ma xolu nit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla mu ne man qatala nafsan fa ka annama qatala an-nas jami'a quray nit ben nit yalla mu ne ray nga aduna bi ya wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nas jami'a yalla mu ne wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam soki bakani yalla mo len mo gis nga bu no yi gis ni na amo duwa ray ci ben lul islam jox digal ne la day lone bo gise ray waxuma la nak doomu adam yalla sap ko wacc ko ci ko suu yo nga ray doomu adam ñett mbir mo tax ñukoy ray ñett mbir magal muy yaalo ñu ko wara ray an nafs bin nafs ku ray da la wara ray ak al murtad ku genn ci islam da la wara ray yalla legi nit nit ñi li yalla wax ñoo ñi la yalla dafa sobot te legi ñoom sax mbot dañuy ray yalla tek loi ne li ñu tek juroomel ci xërem yi moy wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah kepp ku atté wo ci lu dul yalla wacce fi nga dem atté ji fo dem nga ci xërem na ñu yëgal islam aw dundil la manhajul haya islam aw dundil la islam fere bi ñuy gis muy alquran ñew rek pour ñu julli li gëna muslu tay moy julli ñu japp l'islam julli kessa la kon yoyal zakat dem makka jaar alquran jeex dafa na ñom seen ñëwé yi ñuy sox sax l'islam bok dafa na li ñuy togg sax seen kër yi l'islam bok dafa na seen digënté seen soxna yi l'islam bok dafa na seen liggéey kay l'islam bok dafa na seen dundu yi l'islam bok montre bi ngay takk sax l'islam wax na ci nokoy takke ak fokay takk dal bi ngay sox sax l'islam wax na yalla bayu ñu dara ma faratna fi kitabi min shay fu ngi delo wax lu bok yi ñi gis ñu ndaw ndaw ci rew mi taw lu tuti la wallahi alazim fe delu wunu lu am jam fe delu wunu ci yalla fe gemuñu yalla fek nanguñu yalla moy yalla muhammad la yalla yoni alquran moy tere bi jamu fi am dañu sonu rek ak fu mu ndox islam moy dine jam nan la l'islam moy jam bañ nga ko bu wuy ni nek ko assalamu alaykum yalla nga am jam muna la wa alaykum assalam yalla wacce ni jam ñu la duñu dundu jam ji ba bari ñu dañuy am jam ñu sétan bi duñu am jam nak waram bi tabaarak wa ta'ala muna la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم برام بينا دك دك ليرالنا ديغنت دك اك سن قد تبين الرشد من الغي دك اتاخان ليرنا بو فان نيب تك نين سي mune wa man yu'minu billahi ku gum yalla lolou moy deuk koku de faqad istam saka bil urwatil usta japp na ci boom gidul tak ki gum yalla mo japp ci boom gidul tak boom gogu moy l'islam lan fi sama la hadu fecek mu borom bi neena benen bi moy nga weddi xërem yi famay yaqfur bi taabut nga weddi xërem moy juroom yi ñu la waxon sank iblis ak ku nangu ñu jaam ko ak ku woni ñi nak ma jaam ak ku woné mom xamna suba luy xew ak ku atté wo li yalla waccewul juroom yi ñoy xërem yalla nti yalla musal allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut allahumma la taj'alna jubana fa nata'af an qawlatil haqq wa natakhazal an muqawamatil batil wa nataraja haythu yanbaghi lana an nataqaddam اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة